الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde zamanımızın hemen hemen her sahasında memleketimizin, yurdumuzun, bölgemizin, beldemizin de her sahnesinde etkisini açıkça ortaya koyan dinsizlik cereyanının temel sebepleri üzerinde durmaya ve bu sebeplerden de belki en önemlisi olan düşünme kabiliyetinden mahrum oluşun birinci sırada yer aldığını açıklamaya çalışmıştık. Her geçen gün görüyorsunuz ki dinsiz olmanın, dinsizlik cereyanının veya bir diğer adıyla din işlerinin devlet işlerine karışmamasının, din işlerinin dünya işlerine karıştırılmaması iddiasında bulunanların marifetleri, rezaletleri, felaketleri ve cinayetleri her geçen gün çığ gibi atmaktadır. Din işlerini dünya işlerine karıştırmayalım diyenlerin, böyle düşünenlerin, böyle söyleyenlerin, böyle inananların rezaletleri görüyorsunuz. İstanbul kanalizasyonu gibi patladı mı, patlamadı mı? Patladı. İstanbul 10 milyon veya 12 milyon insanın oturduğu şehrin, bölgenin pisliklerinin toplandığı kanalizasyon bir anda patlasaydı, şu birkaç günden beri yapılan yolsuzluk, hırsızlık, soygun, pislik bu kadar kokusu dünyaya yayılmazdı. Bütün bunların sebebini acaba siz Müslüman kardeşlerim olarak, 7'den 70'e Müslümanlar olarak bu olup biten hadiselerin, resmen yapılan bu soygunların, bu vurgunların, bu sui istimallerin eğer sebebini dinsizliğe ve laikliğe, yani din işleri ayrı, dünya işleri ayrı felsefesine dayandırmıyorsanız, bunun sebebi budur demiyorsanız, sizi Allah'ın huzurunda mesul olarak ilan ediyorum. Allah'ın huzurunda tek kelimeyle mesulsünüz. Din işlerinin dünya işlerine, yani idari işlere, devletin, hükümetin, belediyenin işlerine, insanların yönetimine, insanların suyunu, ekmeğini, idaresini, ticaretini, siyasetini ifade eden yönetime, devlet yönetimine din karışmasın, Allah karışmasın, İslam karışmasın şeklinde bir felsefe, bir batıl düşünce, bir kafirlik var mı yok mu Müslümanlar? Var. İşte kaç gündür İstanbul'da çalkalanan soygunların ödemiş olduğunuz su paralarının, elektrik paralarının vesaire paraların nasıl yağma edildiğinin, nasıl kapıl gibi kapışıldığının, nasıl bir takım insanların arasında soygun haline, rüşvet haline getirildiğinin sebebini eğer anlattığım meseleye bağlamıyorsanız, yer mi huzurda, yer mi hesapta, her birinizi sorumlu ilan ediyorum. Bunun sebebi olur. Allah'tan korkmayanların idareye, yönetime, insanların hayatına, Allah'ın hükümlerini, İslam'ın esaslarını, emirleri, yasakları karıştırmayalım düşüncesinde olanların işte gelebileceği nokta bu noktada son buluyor. Yeryüzünde şu anda bütün dünya coğrafyasında bizde meydana gelen rezaletler gibi milletin tüyü bitmemiş yetimlerin gırtlağından keserek ödemiş olduğu su parasını, su parasını bu şekilde tarumar edenlerin, bu şekilde yağma edenlerin, bu şekilde boşadığı karılara süs payı, nafaka parası olarak milyarları dağıtan namussuzların sadece bulunduğu ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Başka bir yerde bulamazsınız. Onun için her zaman söylüyorum, bakın memlekette basın, gazeteciler, yazıcılar, muharrirler, muhabirler, bakın görüyorsunuz, özel sektördeki bir takım kimseler, holdinglerin başındakiler, türlü makamların, mevkilerin başındaki adamlara bakın. Irz ve namusuna hiçbir şekilde ilgi göstermeyen kimselere bakın. Umumhaneleri işletenlere bakın. Meyhaneleri işletenlere bakın. Kumarhaneleri işletenlere bakın. Deyyuslara bakın, tezevenklere bakın. Göreceksiniz ki hepsi laikliği benimsemiş adamlardır. Ne kadar deyyus varsa bilin ki laikliği benimsemişlerdir. Ne kadar kerhaneci varsa, umumhaneci varsa, fuhuştan yana, zinadan yana kimse varsa, hepsi laikliği benimsemiş insanlardır. Niye? Din işleri, dünya işlerine karışmaması lazım ki bu herifler rahat zina etsinler. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa zina edemeyecekler. Öyle değil mi Müslümanlar? Evet. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa umumhane işletemeyecekler. Ayşeleri, Fatmaları resmen kiraya veremeyecekler. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa kumarhane işletemeyecekler. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa karıları, kızları sırılçıplak sevmeyecekler. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa İstanbul Sular İdaresi vatandaşın verdiği parayı karısına, kızına yediremeyecekler. Eğer İslam'ın hükümleri hakim olsa Yahudiler hakim olamayacak. İşte bunun için din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyerek İslam'ı, İslam'ın hükümlerini dünyadan soyutlamaya çalışıyorlar. Onun için laikliği benimsiyorlar, onun için bunun peşinde koşuyorlar. Eğer bunu böyle anlamıyorsanız hiç vaaza nasihata gelmeyin. Hiç camilere girmeyin. Sebep budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 senelik idaresi içinde işte görüyorsunuz genel müdürlerin halini, işte devlet bakanlarının halini, işte basının destecilerin halini, işte fakir fukaranın halini, işte nasıl yağma, nasıl rüşvet, nasıl suistimal, nasıl kapışma içinde olduklarını hala göremediyseniz, anlayamadıysanız mutlaka bir tabibe, bir hekime, kontrole gidin. Hadise bu kadar aşağı çıkmıştır. Efendiler, işin aslı işte dinsiz olmanın tabii sonucu budur. Kardeşlerim, şurada iki dakika düşünelim. Öldükten sonra dirilmeye, dirildikten sonra da hesap gününde hayatının hesabını Allah diye bir varlığa hayatının hesabını vereceğine inanmayan bir adam, hiç insanların hakkını, hukukunu gözetir mi, gözetmez mi? Vallahi gözetmez. Niye gözetsin ya? Nasıl olmasa onun inancına göre ahiret yok, hesap günü yok, Allah'a ve Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inanmıyor. Bu adam niye dürüst olsun? Niye doğru olsun? Niye böyle düşünen bir sular idaresi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin başındaki adam niçin dürüst olsun? Niçin gelen trilyonları niçin kapışmasın? Niçin Yahudilerle dönüşmesin? Niye dürüst olsun? Dinsiz bir adamdan dürüstlük beklemek enayiliktir. Dinsiz bir adamdan, Allahsız bir adamdan, ahiretsiz bir adamdan, kitapsız bir adamdan, Kur'ansız bir adamdan, Muhammed Mustafa'sız bir adamdan dürüstlük bekleyemezsiniz. Hakkınızı bekleyemezsiniz. Hukukunuzu bekleyemezsiniz. Hadise bu kadar basit. Sade insanların değil, eşyanın dahi hukukunu koruyamazsınız. Dinsiz bir kadro asla insanların haklarını, yetimlerin haklarını, fakirlerin haklarını, sosyal demokrat olduğunu söylese bile, o eğer dinsizse, ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, sosyal demokratım dese dahi şerefsizdir, namussuzdur. Onun namusu olmaz. İşte onun boşadığı karıyı öbür belediye başkanı alır kullanır, alır kullanır. Bunların namusu yok ki. Ahirete inanmayan adamın namusu olmaz, onların olmaz. Namus bir emanettir. Emanetin sahibi Allah'tır. Allah'a inanmayanın emaneti olur mu? Bu kadar basit mesele. Tarihte Müslüman Türk milleti bu kadar sahipsiz kalmamıştır. İnsanlık ve İslamlık tarihinde Müslüman olduğu söylenen ahali başına bu kadar şerefsiz insanları seçimle bugünkü kadar getirmiş değildi. Bu adamları Müslümanım diyenler seçti. Bütün bu haksızlıkların, bütün bu yağmaların, bütün bu suistimallerin, bütün bu işgallerin, bütün bu şerefsizliklerin sorumlusu bu adamları seçenlerdir. Seçenlerdir. Hepsi ahiret günü hesap vereceklerdir. Seçenler de, seçilenler de. Hiç kimse bu vebalden kurtulamaz, günahtan kurtulamaz. Hacısı da, hocası da, Kabe'ye gideni de hep sorumludur bunlara. Bu adamlar havadan gelmedi. Seçildi geldi, seçildi geldi. Bunları seçenler de onlar kadar sorumludur ve şeref kaptanlığı içindedirler. Efendiler, Müslümanlar, birbirimizi aldatmayalım. Ahirete inanmamış, hesap gününe inanmamış insandan namus bekleyemezsiniz, şeref bekleyemezsiniz, sorumluluk bekleyemezsiniz, hakkınızı, hukukunuzu korumasını ondan isteyemezsiniz. Mümkün değildir. Olmaz. Bu temelde böyledir. Bu hususu sık sık misal verdiğimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin hayatından ve halifeliği döneminden bir misal ile temsil edelim. Halife sıfatıyla emiril müminin, yani müminlerin reisi, emiri, kumandanı sıfatıyla Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala an Efendimiz bazı akşamlar, bazı geceler yanına bir veya iki kişi almak suretiyle gecenin geç saatlerinde Medine-i Münevvere'nin kenar mahallelerini devriye gezerdi, teftiş ederdi. Bunu biliyorsunuz. Seddili kıyafet eder bazen, bazen geceleri dolaşır, evleri, haneleri, sokakları, ağlayan var mı, inleyen var mı, sızlayan var mı, dertli var mı, davalı var mı, gezer, dolaşır, dinler, anlar, takip eder. Halife, sorumluluk var çünkü, sorumluluk. Hatta Mehmet Akif merhum ne diyor? Kenar-ı Dicle'de bir kurt haşırsa bir koyunu, gelir de Hakk-ı İlahi sorar Ömer'den onu. Kenar-ı Dicle, Dicle nehrinin kenarında bir kurt haşırsa bir koyunu, bir kurt gelip bir koyunu parçalasa diyor, Adalet-i İlahiye gelir de Hazreti Ömer'den sorar, sen neredeydin bu koyun parçalandı kurt tarafından? Niye sahip çıkmadın? Bugün doğuda, güneydoğuda, ana yollarda yüzlerce insan parçalanıyor, devletin başındaki cumhurbaşkanının vallahi kılıcı buramıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'in adaletinde ve halifeliğinde Dicle nehrinde, nehrinin kenarında bir kurt gelip bir koyunu parçalasa Allah-u Teala o koyunun hesabını Hazreti Ömer'den soracak diyor. Varın idrakiniz, zorlayın bakayım böyle bir hadiseyi. Bugünkü insanlar insan mı? Bugünkü yöneticiler yönetici mi? Akıl hayal almaz. Mümkün değil. Böyle bir devriye akşamında Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala an Efendimiz yanına oğlu Asım'ı almış olduğu halde gecenin çok geç saatlerinde Medine-i Münevvere'nin sokaklarını gezdi, gezdi, gezdi, nihayet şehrin dışına çıktı. Dikkat! Dikkatini rica ediyorum. Şehir dışında artık ev mev yok. Lakin gözlerine içinde ışık yanan bir çadır ilişti. Çadır! Allah Allah! Bu çadır kimin çadırı? Merak ettiler. Çadırın ağır ağır yanına yaklaştılar. Tam o sırada çadırın içinde konuşmalar, sesler geliyordu. Konuşanlar vardı çadırda. Dikkatle dinlediler. Bir kız çocuğuyla yaşlı bir kadın karşılıklı konuşuyorlardı. Yaşlı kadın diyordu ki, kızım yavrum, şu sütün içine bir miktar suyu katar mısın? Sütün içine su katılmasını emrediyordu kadın. Genç kız bunu kabul etmiyordu. Anne, bu olmaz diyordu, haramdır diyordu, günahtır diyordu. Sütün içine suyu katamam diyordu. Konuşuyorlar. İhtiyar kadın ısrar ediyordu. Yavrum sen benim dediğine bak. su, bugün sütümüz az oldu. Su ile karıştırırsak sütümüz çoğalır. Kim nereden görecek, kimin ne haberi olacak diyordu. Eğer halife Hazreti Ömer'den korkuyorsan, şimdi kim bilir nerede uyuyor, onun nereden haberi olacak diyordu. Hadise tarihe geçmiştir. Kız ise, genç kız, daha şiddetli bir ses ile anne anne diyordu. Biz Hazreti Allah'a iman etmedik mi? Allah-u Teala her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir diye Allah'a iman etmedik mi? Halife Ömer görmese bile bizi şu anda Hazreti Allah görmüyor mu, işitmiyor mu diyordu. Biz Halife Ömer'den evvel Allah'a hesap vereceğiz. Bu günahı işleyemeyiz, bu haramı işleyemeyiz. Yapma anne, katma anne, ellerimden öperim yapma diyordu. Hazreti Ömer daha fazla dayanamadı, çadırın kenarını kaldırdı, içeriye girdi. Hakikaten yaşlı bir kadın vardı, bir de genç kız vardı. O genç kızın imanına, Allah'a olan teslimiyetine Hazreti Ömer hayran kaldı. O kızı tebrik etti, o yaşlı kadını da cezalandırdı ve daha da ileri giderek o kızı oğlu Asım'a delil olarak nikahladı. Efendiler, burada gördüğümüz hadise şudur. Ahirete ve Allah'a inanan insan, Allah'a inandıktan, Allah'a teslim olduktan sonra hayatının hesabını Allah'a vereceğine iman ettikten sonra artık sahtelik ve Allah'ın rızasına, emrine, hükmüne aykırı hiçbir şey yapamam. Suyu sütün içine katıp da süt diye satması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala suyu ayrı yaratmıştır, sütü ayrı yaratmıştır. Sütün sıfatı başkadır, suyun sıfatı başkadır. Sütün yapısı, karakteri, içindeki maddeler, nesneler tamamen farklıdır. Su hakeza ayrı bir alemdir. Ayrı ayrı yaratılmış iki cinsi, ayrı cinsleri bir şekle sokup da Allah'ın hılkatini değiştirmek mümkün değildir. Sütün içine suyu katıp da süt diye satmak, Allah'ın yaratma nizamını değiştirmeye kalkmaktır ki bu adam cehennemden çıkamaz. Bakın yani imanın nasıl bir hadise olduğunu, imanın nasıl bir zabıta olduğunu, imanın nasıl Allah ile eşya arasında bir rabıta olduğunu görüyorsunuz. Demek ki dinsiz adam, imansız adam, ahirete inanmayan bir adam, İnsanların hakkını korumak söyle kalsın, eşyanın bile hakkını koruyamaz. Maddenin dahi hukukunu koruyamaz. İşte bundan dolayıdır ki İstanbul'un, İstanbul'da yaşayan insanların en muhtaç oldukları suyu içmeye, temizlik yapmaya ve her hususta İhtiyaç duyduğu suyu bakın nasıl su istimal ediyorlar etmişler. O sudan aldıkları parayı ki bu da ayrı bir zulüm. Efendiler bakın dünya üzerinde mevcut olan memleketlere bakın. Dünya üzerinde bugün 160 küsur devlet millet var diyorlar. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da vesaire yerlerde bu kadar milletler var, devletler var. Görüyorsunuz, üç tarafı denizlerle kaplı, Allah tarafından öyle yaratılmış. Memleketimizin üç tarafı, dört taraflı olan memleketimizin üç tarafı denizlerle kaplanmış mı, kaplanmamış mı? Üst tarafımız deniz. Üst tarafımızı deniz ile Cenab-ı Hak döşemiş. Hesap edin. Bu kadar suyun içindeyiz. Bu kadar denizin, deniz sahillerinin sahibiyiz. Hala bu memlekette vatandaşların kullandığı suya su parası almaktadırlar. Suyun parası. Ya bir devlet vatandaşına verdiği sudan nasıl para alır ya? Sel memleketi olan Suudi Arabistan bile vallahi su parası almıyor. Sel. Zulüm bu. Hem de dünyada eşine rastlanmayacak şekilde bir zulüm Türkiye'de su parası almak. Biliyorsunuz çoğunuz, zannediyorum farkındasınız. Öyle su parası alıyorlar ki, musluğu açtığımız zaman musluktan akan suyun parasını ayrı alıyorlar. Sabunla kirlettiğiniz suyun, kanala akan suyun parasını ayrı iki dişli para alıyorlar. Bunun da adına atık su parası. Yani elinizi yıkarken avucunuza akan suyun parasını ayrı, avucunuzu yıkarken alt tarafa akan kirlenmiş suyun parasını aynı nispette ayrı para alıyorlar. Dünyada böyle rezalet görülmemiş. Dünyada bunun bir emsalini bulamazsınız. Atık su. Yani hem musluktan akan temiz suyun parasını alıyor, hem de lavabodan aşağı akan kirli suyun parasını. İki kat para alıyor. İki kat para. Vallahi zulümdür. Zulümdür Müslümanlar. Ama işte Müslümanlar kendi elleriyle bu zulmü ayakta tutuyorlar. Yani bu idareyi ayakta tutan Müslümanlar mı değil mi? Vallahi Müslümanlar, Müslümanım diyenler bunlar. Ama işte bakın görün ki zulme nasıl rıza göstermişiz. Halbuki Cenab-ı Hak insanlara yeteceğinden daha fazla suyu Rabbim çok miktarda yaratmıştır. Bakın arz edeyim. Efendiler, Allah-u Teala'nın yaratma nizamında, yaratma nizamı, Allah'ın bir yaratma nizamı var biliyorsunuz. Bu nizamın aslı ve esası şöyle, aklınızda kalsın. Canlı mahlukat, canlı mahlukat yeryüzünde en fazla neye muhtaçsa, canlı mahlukatın ihtiyacı ne kadar fazlaysa o ihtiyacın karşılığını Allah o kadar fazla yaratmıştır. Canlı mahlukat neye ne kadar muhtaç ise Allah onu o kadar çok yaratmıştır. Aklınıza kalsın. Mesela canlı mahlukatın yeryüzünde en çok muhtaç olduğu şey nedir diye sorsam havadır demeniz lazım. Hava. Havadan daha önemli bir şey yok dünyada. Zira ağzınızı burnunuzu sımsıkı bir adam kapatsa, hava alamayacak olsanız, teneffüs edemeyecek olsanız, yaşama şansınız 4 dakikadır. 5. dakikada ölürsünüz. Bak, demek ki ayakta kalmak için her şeyden çok hangi şeye muhtacız? Havaya. Unutmayalım. Kıymetini bilelim. Değerini bilelim. Ehemmiyetini bilelim. Temiz hava. Bu havayı kirletmemek lazım. Telef etmemek lazım. Rezil etmemek lazım. Kötü kullanmamak lazım. En büyük nimettir. Bu havayı görüyorsunuz ki akciğerlerimize çekiyoruz. Akciğerlerimize çekiyoruz. Allah temiz havayı ciğerlerimize çekerek yaşamamızı tanzim etmiştir. Bundan dolayıdır ki sigara ile alakalı bende bir kitap var. Suriyeli bir İslam alimi yazmış. İrşadul İhvan fi mazarratid duhan. Tütünün yani sigaranın, tütünün mazarratı, ne demek mazarrat? Zararları hakkında Müslüman kardeşlerimizi irşad etmek. İrşad-ül ihvan, ihvan-ı Müslümin'i irşad etmek. Orada diyor ki, sigara içen bir adamın, aklınıza kalmasını rica ediyorum, sigara içen bir adamın hiçbir günahı olmasa, yani farz edelim ki hiçbir günahı yok, ihvan-ı Müslümin'i irşad etmek. Orada diyor ki, sigara içen bir adamın, aklınıza kalmasını rica ediyorum, sigara içen bir adamın hiçbir günahı olmasa, yani farz edelim ki hiçbir günahı yok. Aslında böyle olmaz ya, günahsız adam var mı dünyada? Mümkün değil. Ama misal olsun diye söylüyorum. Sigaranın ve sigara içen adamın hiçbir günahı olmasa, hiçbir vebai kusuru olmasa, sigara içtiği yerde, sigara içtiği odada, salonda, sigara içtiği kapalı bir yerde bulunan ve fakat sigara içmeyen, sigarayı kullanmayan insanların akciğerlerine çektikleri havayı sigara içen kimsenin kirletmesinden hasıl olan zararın karşılığında o teneffüs eden ve fakat sigara içmeyen insanların akciğerlerine zehirli hava çekmelerine, kirli hava çekmelerine sebep oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor diyor. O alim bile demiş. Ha, o halde sigara içenin hiçbir günahı olmasa, akciğerlerine temiz havayı çekerken sigara dumanıyla beraber çektiklerinden dolayı zarara, nefrete, haksızlığa uğramış olmalarıyla kul hakkı meydana gelmiştir. O sigara dumanından rahatsız olan insanlar haklarını helal etmedikçe sigara içenler vallahi cennete giremez diyor. Kul hakkına girer. Sigara içenlerden endişe ediyorum ben. Sigara içenlerin akıbetini karanlık görüyorum ben. Bir Müslüman olarak sigara içenlerin ahiretini karanlık görüyorum. Müslümanlar aklımızı başımıza alalım ya. Allah-u Teala'nın canlı mahlukat için yarattığı en mühim madde havadır. Sen nasıl onu kirletirsin Müslüman? Nasıl onu keyfine göre kullanırsın? Havasız bir canlı mahlukun en kuvvetlisi insan, işte görüyorsunuz. 4 dakikadan fazla yaşama şansı yok. O halde buna çok önem vermek lazım. Anlamadım. Video çekimini durdur bakayım. Nerede o arkadaş? Bir görün bakayım bana. O video çekimi yapan kimdir? Niye haber vermiyorsun? Saygısız adam. Hemen kapat. Terbiyesiz adam. Gizli gizli çekiyorsun, ne fark edeceksin ben? İnsan bir hocanın şahsiyetini tanır. Hocam bir çekim yapabilir miyim der. Utanmaz adam. Bu kadar karaktersiz olmaz bir adam ya. İzin alır, müsaade alır, sorar. Kimsin, nesin, ne cehennemliksin? İn misin, cin misin, it misin, nit misin? Allah Allah. O çektiği filmi alın elinden. Bir kardeşimiz, müezzin kardeşimiz alsın elinden, çektiği o filmi. Kasete alsınlar. İnsan müsaade alır ya, biz burada boştan korkulu değiliz. İnsanın bir şahsiyeti olur, hocanın bir haysiyeti olur. O çektiği kaseti alın gitsin arkadaş, karışmayın. Evet, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu nimet dediğimiz, nimet-i ilahiyye dediğimiz kainatı dolduran nimetlerin içerisinde en başta akciğerlerimize çektiğimiz hala geliyor. Ona ne kadar sahip olmamız lazım geldiğini görüyorsunuz. Ondan sonra yaratılış nizamı, sükunet, ilgilenmeyelim, o arkadaşlar alakadar olurlar. Allah-u Teala bu hava dediğimiz nesneye, hava dediğimiz nimete canlı mahlukatın çok muhtaç olduğunu bildiği için yeryüzünde her şeyden çok havayı yaratmıştır. Havadan çok bir şey var mı dünyada? Bakın mesela havayı her an istediğimiz yerde bulabiliyoruz. Para ödemeden, ücret ödemeden, külfete girmeden burnumuzun dibinde havayı rahatlıkla buluyor ve çekiyoruz. Hiç zahmeti yok, ücreti yok, vergisi yok, hiçbir sıkıntısı yok. Her canlı mahluk havayı burnunun önünde hazır buluyor. Ne kadar çok yaratmış, ne kadar fazla yaratmış görüyorsunuz. Havadan sonra canlı mahlukatın biliyorsunuz ikinci derecede ihtiyaç duyduğu en mühim madde sudur. Havadan sonra sırada su vardır. Su. Şu anda işte deminden beri üzerinde konuştuğumuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük skandalı, en büyük rezaleti, en büyük cinayeti, en büyük şerefsizliği olan su ve kanalizasyon idaresinin içinde bulunduğu kokuşmuşluk, rezalet, şerefsizlik suyla alakalı. Bakın suyumuzu nasıl kullanmış adamlar. Allah'ın nimet diye yarattığı suyu bakın sular idaresi ne biçim kullanmış, ne biçim su istimal etmiş, ne biçim rezalete sokmuş. Bunlardan hesap sorulmadıkça, bunların cezası verilmedikçe, bunlar bu memleketten çıkarılıp kovulmadıkça bir Müslümanın yatağında rahat uyumaması lazım. Ama nerede? Ama nerede? Herkes seyrediyor. Gazeteciler, basın, yayın, yazarlar, çizerler hepsi o sular idaresinin hasılatını, vatandaşların ödediği su parasını paylaşmışlar. Kimisi gazetecilere maaş olarak vermiş, kimisi devlet bakanına maaş olarak ödemiş. Bugünkü gazeteleri okumuşsunuzdur. Gazeteciler bu işi yazmasınlar diye bir sürü gazeteciye 25 milyon lira aylık ödemişler. Hani buradan ben zaman zaman söylüyorum, Türk basını çok azı müstesna, Türk basını kiralıktır, kiralık ve kalemini, vicdanını kiraya verecek satılık insanlardır diyordum da bazıları bunu aşırı bir görüyorlardı. Yine söylüyorum, Türk basınındaki yazarlar vicdanlarını her an satabilecek karaktersiz insanlardır. Kalemini, vicdanını para karşılığı satacak gazeteciler bir düzine Türkiye'de mevcuttur. Verin parayı sussun, verin parayı alın hırz ve namusunu. Böyle gazeteciler var, böyle yayıncılar var, böyle efendim fıkra muhabirleri, muharirleri var. Hale bakın, Türk basını hiçbir şekilde Müslüman Türk milletinin iffetini ve şerefini temsil edemiyor. Yalan onlarda, rüşvet onlarda, skandal onlarda. Böyle Türk basınını asla kabul etmiyoruz, hiçbir şekilde tanımıyoruz. Ama ne yapacaksınız ki? Müslümanım diyenler bu gazeteleri satın alıyor. Müslümanım diyenler bu gazeteleri alıp evine götürüyor, yazıhanesine götürüyor, emlak bürosuna götürüyor, dükkanına, efendim tezgahına götürüyor. Bu gazeteleri Müslümanlar satın almasa vallahi çökerler, billahi çökerler. Defolup giderler, hezil olup giderler. Ama işte Müslümanım diyen, Müslüman patentli, Müslüman isimli ama İslam'dan hiçbir payesi, hiçbir gayesi olmayan bu insanlar bütün bu vicdansızları yaşatıyor, ata tutuyor. Efendiler, Müslümanlar, suyu Rabbim havadan sonra yeryüzünde en çok yarattığı ikinci sırada yer alıyor. Hepiniz biliyorsunuz dünyanın dörtte üçü, dünyayı dörde bölün, dörtte üçü nedir diye sorulsa sudur demeniz lazım. Dünyanın dörtte üçü sudur. Bakınız. Niye? Suya çok ihtiyaç var çünkü. Suya muazzam ihtiyaç var. o denizlerden buharlaşan buharlar gök katlarında toplaşıyor, bekleşiyor, yağmur damlaları olarak tekrar yeryüzüne iniyor. Yağmurun adına biliyorsunuz rahmet ismini koymuşlar, rahmet. Yağmur yağdı demek, yani rahmet yağdı anlamına geliyor. Bu sebeptedir ki suya olan şiddetli ihtiyaçtan dolayı Rabbimiz havadan sonra en çok suyu yaratmıştır. Dünyanın dörtte üçünü su ile kaplamıştır. Nizam-ı ilahi öyle. Bununla da denizlerle de Rabbimiz iktifa etmemiş, arkasından o kara yeryüzünün toprağı, kara parçasının üzerinde de akarsuları, nehirleri yaratmıştır. Biliyorsunuz bir hayli dünya üzerinde akarsular var, nehirler var. Çaylar var, dereler var, akarsular var, nehirler var, pınarlar var, çeşmeler var, gözeler var, göller var. Her taraf su. Yerin altında su var, yerin üstünde su var. Niye? Suya çok ihtiyaç var da ondan var. Allah ondan dolayı yaratmıştır. Ve bu suları bütün canlı mahlukat kullanmak zorunda. Suyu kullanmadığınız zaman, suyu yeteri derecede, yeter miktarda vücudunuza almadığınız zaman ölümle karşı karşıya geliyorsunuz. Su bu kadar önemlidir. Bu akarsular, nehirler, çaylar, dereler biliyorsunuz akıp gidiyor. Bu nehirler nereye kadar gidiyorlar? Hepinizin bildiği gibi bir denize doğru, deryaya doğru akıp gidiyorlar ve nihayet denize ulaşınca sükunet buluyorlar. Akan nehirler, akan çaylar, aka aka aka nereye ulaşıyor? Denize. Deryaya. Allah-u Teala'nın nizamına, yaratma nizamına bakınız ki mümin kardeşlerim, bilhassa İmam Gazali Hazretleri bu konuda çok hayli araştırması var rahmetullahi aleyhim. Diyor ki akarsular aka aka deryalara, denizlere ulaşıyor. Tamam. Bu akarsulara bakıyorsunuz hepsi tatlı. Tatlı su. İçinde tuz yok. İçinde herhangi bir zararlı madde yok. Denize ulaşıyor. Bir de bakıyorsunuz ki denizin suyu tuzlu. Fevkalade tuzlanmış bir su. Acaba bu denizin suyunun tuzlu olmasına ihtiyaç var mı yok mu diye soruyor Gazali. Ve cevaben diyor ki bu akarsuların, çayların, ırmakların, nehirlerin sürükleyerek götürdüğü leşler, çöpler, pislikler, laşeler hepsi nereye ulaşıyor? Denize. Denize ulaştıktan sonra o leşler, o pislikler, o çöplükler aynen denizde kalsaydı onun kokusundan, pisliğinden yeryüzünde insanlar rahatsız olurdu. Allah-u Teala denizi tuzlamıştır ki o leşler, çöpler derhal dezenfekte olsun ve kokusu kalmasın. Çürüyüp gitsin diyor. Tuzlamış denizleri. Hani et bozulmasın diye tuzlamıyorsun. Tuzlamıyor musunuz kavurmayı? Aynen Cenab-ı Hak da her şey denizde toplaşıyor diye, leşler, pislikler denize ulaşıyor diye denizin suyunu tuzlamış ki koku yapmasın, insanlık zarar görmesin diyor. Hikmetini tespit etmiş tabii. Daha bizim bilemediğimiz iyi hikmetle bu bir tanesi tabii. Yeryüzünde Allah'ın yaratma nizamını. Ama işte Allah'a inananlar için bu mevzu bahistir. Allah evvela insanın kalbine hükmeden Allah'a olan imanı, İslam'a olan imanı, ahirete olan imanı evvela tesis etmeleri lazım. Efendim çevreyi koruyalım, çevreyi kirletmeyelim. Sen evvela insanları kirletiyorsun. insanların imanına, insanların ahlakına tecavüz ediyorsun. İmanı çıkmış adam, ahlakı bozulmuş adam, imanı bozulmuş adam çevreyi kirletir mi, kirletmez mi? Kirletir. Evvela insanı temizlemek lazım. Evvela insanı İslam yapmak lazım. Evvela insanı ıslah etmek lazım. İnsan temizlenmeden çevreyi temizleyemezsiniz. İşte bakın bir adam, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ, İSKİ diyorlar, İSKİ gibi bir kelime, pis bir kelime, İSKİ, İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi. Başına öyle bir adam getirmişler ki bakın, ne Allah'a inanıyor adam, ne ahirete, ne hesap gününe, o topladığı 12 trilyon parayı tamamen partiye, pırtıya, bakana, başkana, Yahudilere, Musevilere, avradına, karısına, fahişesine resmen dağıtmış. Hiçbir korku taşımamış. Eğer boşanan karısı konuşmasaydı hiç kimse haber olmayacaktı. Gazetecilere vermiş, aman yazmayın, aman resim çekmeyin. Bakana vermiş, başkana vermiş, partiye vermiş. Susun, konuşmayın, açığa çıkarmayın. Demek ki tüy bitmemiş bazı yetimlerin hakkı var ki karısı konuştu da haberimiz oldu. Ya ondan sonra da utanmadan bu millet devlete vergi vermiyor diye sızlanıyorlar. Daha bu millet böyle bir idareye vergi verir mi? Vergi verir mi? Verirken vicdan rahatlığı duyabilir mi? Duyamaz. Şimdi bir vatandaş sular idaresine su parasını yatırmaya giderken nasıl içi rahat edecek? Elektrik parasını yatırmaya giderken nasıl içi rahat edecek? Ben endişe ediyorum. Telefon parasını yatırmaya götürürken nasıl bu paranın yenmediğinden, harcanmadığından, yağma edilmediğinden nasıl emin olacak? Nasıl emin olacak? Müslümanlar, görüyorsunuz ki dinsiz olmanın, Allah'a ve ahirete inanmamış olmanın felaketini bütün bir memleket çekiyor. Bütün bir millet çekiyor, bütün bir dünya çekiyor. Görüyorsunuz. Demek ki Allah'a ve ahirete olan iman dünyanın garantisidir, dünya huzurunun sigortasıdır. O halde memleketin idaresini, belediyenin idaresini, bütün teşkilatların idaresini Allah'a ve ahirete tereddütsüz iman eden nesillere teslim etmedikçe hayatınızdan emin olamazsınız. Haysiyetinizi ve şerefinizi koruyamazsınız, mümkün değil. Ödediğiniz su paralarına, ödediğiniz vergilere bu kadar tecavüz eden bir kadro, insanların hakkını, hukukunu, maneviyatını, haysiyetini ve şerefini hiç koruyabilirler mi? İşte bütün dehşetiyle ortaya çıkmıştır. Ve birkaç günden beri cemaat-i müslimine bakıyorum, muazzam moral bakımından çökmüş durumdadır. İdareye itimadı kalmamıştır. Yönetime santim itimadı kalmamıştır. Bütün gazeteler yolsuzluktan bahsediyor. Bütün gazeteler rüşvetten bahsediyor. Bütün gazeteler milletin malını yağma edenlerden bahsediyor. Bu ortamda hanginiz emin olabilirsiniz? Hanginiz korku içinde olmazsınız? Hanginiz hukukunuzun korunacağından emin olabilirsiniz? Mümkün değil. Ve işin en tuhaf tarafı da, en kötü tarafı da, millet meclisinden tutun, belediye meclisine kadar bütün rejim tamamen kokuşmuş olduğunu. Düşünün ki eşkıya yüzlerce adamı öldüren bilmem ne örgütünün mensupları Doğu bölgesinde, Güneydoğu'da hala savaşan örgütün elemanları ve adamları millet meclisinin lojmanlarında 40 gün ikamet ediyorlar. Ya şu milletin haline bakın. Az kalıyor ki çıldırayım vallahi ya. Şu memleketin içine düştüğü felakete bakın. İnsanları acımasızca öldüren, köyleri ateşe veren insanların bir kısmı milletvekillerinin lojmanlarında 40 gün ikamet ettiler mi etmediler mi söyleyin. Ne olacak peki memleketin? Bak bir dava açılmıyor, soruşturma açılmıyor. Hiç bir tedbir alınmıyor. Ne hale geldiğinizi görüyor musunuz? Bu durumda benim demokrasiye zerre kadar itimadım ve itibarım kalmamıştır. Millet meclisine santim itibarım kalmamıştır. Demokrasiye inanmıyorum. Laikliğe lanet ediyorum. Demokrasiye inanmıyorum. Halkı soyanlara inanmıyorum. Ve bütün bunları şerefsiz ilan ediyorum. Demokrasiye imanımız, itimadımız yoktur. Demokrasi hiçbir insanın şerefini ve haysiyetini böyle hukukunu, vergisini, su parasını böyle çiğnemeyi kimse haklı gösteremez. Demokrasinin icabıdır diyemez. Ve halkımızın, milletimizin demokrasiye olan itimadı sarsılmıştır. İnanmıyoruz, güvenmiyoruz, itimat etmiyoruz. İslam'dan başka hakkımızı koruyacak başka bir yol tanımıyoruz. Allah'ın nizamından, Allah'ın kitabından, Allah'ın Resulünden başka hiçbir şeye itimat edebilir misiniz? Edemezsiniz. İşte hadiseler bunu ispatlıyor. Olup bitenler Allah'ın izniyle, belki de Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir hikmetidir. Bu rejimin, bu sistemin, bu idarenin, bu demokrasi denen yalancılığın, dolancılığın aslının ne olduğunu Allah şu millete gösteriyor ki bu millet 2000 yılına çıkmadan İslam'a teslim olsunlar. Hiç şüphe etmiyorum ki Cenab-ı Hak kendi rahmetiyle bunların pisliğini, bunların rezaletini karısıyla kızıyla ortaya koyuyor ki bunlara kimse inanmasın, itibar etmesin. Ve Allah'ın nizamına, Allah'ın dinine, Allah'ın ahkamına dönmek için bunlar birer işaret, birer alamet tecelli ediyor. İnşallahü Teala her şeyiyle Hristiyan dünyanın da iç yüzü ortaya çıktı. Komünizmin ne olduğu, sosyalizmin ne olduğu, sosyal demokratçılığın ne şerefsizlik olduğu ortaya çıktıktan sonra şimdi tekrar bütün dünya insanlarının, bütün Orta Doğu insanlarının, bütün dünya Müslümanlarının çaresinin, çözümünün, idaresinin İslam'dan başka olamayacağı resmen ispatlanıyor ve ortaya çıkıyor. Allah-u Teala 2000 yılına çıkmadan, şurada 7 sene kaldı, 2000 yılına ulaşmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni Rabbim İslam Cumhuriyeti'ne tebdil etsin. Allah-u Teala 2000 yılına çıkmadan Kur'an ahkamının hakimiyetini bu memlekete nasip eylesin. Ve 2000 yılına çıkmadan idaremizi İslam idaresine Rabbim tebdil eylesin. Ki bu rüşvetler, bu soygunlar, bu yağmalar, bu vurgunlar, bu şerefsizlikler böylece son bulsun da Allah'ın izniyle yetimin, öksüzün, fakirin, fukaranın, ya nasıl insanın aklı duruyor, 9 milyon resmi işsiz olduğu söylenen bir ülkede, bugün resmen Çalışma Bakanlığı'nın ifadesine ve ibaresine göre 9 milyon işsiz var. Siz bunu 10 milyon deyin, hani kayıt mayıt olmayanları da katarsanız, 10 milyon işsiz var deyin. Her işsiz bir adamın 3 kişiyle irtibatı olur mu olmaz mı? 3 kişi, akrabası, yakını, çocukları 3 kişiyle irtibatlandırın, 10 milyonu 3 kişiyle çarpın, ne yapar? 30 milyon. Zaten nüfusumuz 60 milyon. Demek ki nüfusumuzun yarısı ekmeğe muhtaç hale gelmiştir. Böyle bir memlekette efendim falan bakan, falan milletvekili, falan holdingin başkanı bir nikah merasiminde, bir nişan merasiminde 10 milyar lira harcayamaz, milletin gözüne bakarak, bu 30 milyon işsizin gözüne bakarak bu rezalet işleyemezler. Evvela bu adamları yakalamak lazım. Evvela bu paraları nereden aldıklarını, nereye harcadıklarını sıkı tutmak lazım. Bu kadar insanın, acın, muhtacın, zarurete düşmüş insanların gözü önünde bir düğün masrafı 100 milyar harcayan insanlarda zerre kadar namus ve şeref yoktur. Zerre kadar haysiyet yoktur, merhamet yoktur, muhabbet yoktur. Bunların insanlıktan bahsetmesi mümkün değildir. Allah-u Teala her zaman ve her vesilele dediğimiz gibi bir an evvel ülkemize, bölgemize, devletimize ve hükümetimize Rabbim İslam'ı hakim eylesin inşallah. Böylece ezan-ı Muhammedi yaklaştı. Dersi abdest alacak ve abdest tazeleyecek olanlar için bir teneffüs aralığı cihetiyle ezana yakın dersi bırakmış olayım. Ben de bir çamaşır değiştireyim. Ve inşallah Allah bir kaza, bir arıza, bir musibet, bir bela vermediği sürece inşallah şu Aksa camisinde sohbetlerimize devam edelim. Birbirimize destek olalım, birbirimize mümkün mertebe haberli, ilgili, alakalı olalım ve Allah'ın nizamını, Allah'ın ahkamını hayatımıza hakim olmanın, etmenin mücadelesinde yardımlaşalım, bütünleşelim ve yeryüzünün bütün haysiyet ve şerefi emin olun ki bu mücadelenin muvaffak olmasına bağlıdır. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ya azizu ya gaffar, gavfir lena zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle, razı olduğun amelleri işlemeye bizi muvaffak eyle. Uzaktan yakından gelerek şurada toplaşıp rızanı ve rahmetini arayan kardeşlerime rıza ve rahmetini ikram eyle ya Rabbi. Kusurumuzu affeyle. Günahlarımızı mağfiret eyle. Hususen cemaati müslüminimizden dua talebinde bulunan hastalarımız var. Şu anda ameliyata girecek olanlar var. Ameliyat halinde bulunanlar var. Cemaati müslüminden dua istemektedirler. İçimizde duası kabul olacakların hürmetine bu hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdine deva arayanlara dermanını ikram eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde bulunan kardeşlerimiz var. Onları da sıkıntılarından helas eyle ya Rabbi. Hal açıp amin diyen kardeşlerimi her türlü hayırlara nail eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Yurdumuzu, yuvalarımızı, yavrularımızı ve alemi İslam'ı ehli küfrün tuzaklarından, savaşlarından, belalarından, her türlü hilelerinden kutsu himaye eyle ya Rabbi. Hakusuz alemi İslam'a çeşitli hileler, belalar, tuzaklar hazırlamaya devam eden İsrail oğullarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Amerika'yı kahru perişan eyle ya Rabbi. Hristiyan Avrupa'ya hidayet nasip olmayacaksa kahru perişan eyle. İçimizdeki hainlere fırsat verme ya Rabbi. Milletin malını mülkünü yağma edenleri rezil eyle ya Rabbi. İslam'ı hayatımıza hakim eyle ya Rabbi. Devletimizi İslam'a mahkum eyle ya Rabbi. Hükümetimizi İslam'a mahkum eyle ya Rabbi. Silahlı kuvvetlerimizi İslam'a mahkum eyle ya Rabbi. Amin sadalarımızı arş-ı âlaya ret eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul ettiğin dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillah.